ben borom bu mag bu tudd al imam al baqillani rahimahullah min ulama al mu'tazila dan ko invité ben débat bu mu don def ak ñetti labbe ci est ce isa doomu yalla ben labbe bi ne ko yeen ne ngeen muhammad dafa musa ñaan wër wi xaar ñaar imam ne ko waaw deug la mu ne ko lutax kenn gis ko bi mu xare ñaar kenn gis ko luddul wa makk dox yow gisoko mu ne ko yeen ne ngeen isa musna ñaan ben plat joge kaw asman da di wacc labbe bi ne ko waaw mu ne ko lutax yow lekko ci te ñaar yi da di am na de labbe ne pat mu ne ko ñaar yi pa am ndax yalla ko wax ci alquran be suratul inshiqaq bi suratul maida kon du li nga taxaw fi motax ma deugal ko wa yalla ko wax ci alquran motax ma deugal ko koku dem todi keneen ñew ne ko lo xam ci jigeen jo amne jamaru yonent la ñukoy tuumal ndialo galani wax yaaya aisha ñeen sa ñu gën ci yaay ñeen labbe ñu gën ci yaay xolal ci yaay li ñi tek yaay aisha té dañuy julli di wor ay xolal li ñi liñ koy yek xolal li ñi yek Abubakar Sadiq xolal li ñi yek Umar ak Usman 124000 sahaba la amul ci yaay neen ken baax ci ko giroma ci baax wala ko barnet ñi dafa dañu murtab ñu ginaaw yoonent bi kon limi tek moy yoonent bi mënul yaa labbe bi né lan ngeen xam ci jigéen jo xamné dañ jabar yoonent la ñukoy tuumal ñaalo mu ne ko ñaar ñi kan la wara tuumal ñaalo jigéen jo xamné amul borom kër am doom ak jigéen gi nga xamné amna borom kër amul doom ñaar ñi buñu tuumal ñaalo kan la wara tuumal ñaalo kan mo amul borom kër am doom Maryam kan mo am borom kër amul doom yaay Aïcha labbi ne pat mu ne ko ñaari ben amu ci ndax ke yalla ko sagal ci alquran inna masal isa inda allah ka masal adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun alhaq min rabbik fala takunanna minal mumtarin kele yalla ko sagal ci alquran innal ladhina ja'u bil ufki usbatun minkum suratu ahzab ñi indi tan bi ben mbolo la ci bir mak medina ay nafiq lan suratu nur wajni setal yaay ay sabam set wicc sutu nul kon koku togi keneen ñew ne ko isa atharu min muhammad isa mo gëna set muhammad mu ne ko lutax mu ne ko parce que muhammad am nay soxna te isa musta sey musta am soxna te sey dafa salté kon ku koy def dafa salté al imam al-baqillani rahimahullah mu dal ne labbe bi kon isa mo gëna set yalla ndax yalla ko jur yeen ne ngeen yalla ay bayam labbe bi daldi yuux ba ci kaw ne ko qul tahaqqan wa nataqta sidqa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah